Bismillahirrahmanirrahim. Nah 295 no'lu rivayet Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namazın bitiminde sağına ve soluna Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatü diyerek selam verirdi. 296 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam namazdan çıkacağına önüne doğru bir kere selam verirdi ve sağ tarafına biraz eğilirdi buyurmuştur. 297 Ebu Hureyre'den selamın kelime ve harflerini uzatmamak sünnettendir buyurmuştur. 298 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam selam verdikten sonra Allahümme enteselam ve minkeselam tebarek teyaze zelcelali vel ikram diyerek diyecek kadar biraz otururdu. Yani ey Allah'ım sen her türlü kötülükten, eksiklikten uzaksın. Her türlü huzur, rahat, afiyet sendendir. Celal ve ikram sahibi olan sen ne mübareksin derdi. 299 yine aynı. Evet. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldin Kemal. 300 no'lu rivayet Sevban'dan Aleyhisselatü Vesselam namazdan çıkmak istediğinde estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah der. Sonra Allahümme enteselam ve minkeselam tebarek deyaze zelcelali vel ikram derdi. Evet. 301 Kabilse'den amin ecmain. Aleyhisselatü Vesselam bize imam olur. Namazın bitiminde sağ ve sol her iki taraftan da dönerek yerinden ayrılırdı. Yani namaz bittikten sonra imam soldan da sağdan da dönerek oradan menziline gidebilir. 302 no'lu rivayet Rifa bin Rafi'den Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte mescitte otururken bedevi geldi. Hafifçe bir namaz kıldı. Gelip Allah Resulüne selam verdi. Aleyhisselatü Vesselam dön tekrar namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmadın dedi. Adam 3-4 kere gitti, tekrar geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her seferinde ona dön, sen namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmadın dedi. Sonunda adam, ey Allah'ın Resulü benim elimden gelen bu. Bana öğret ki ben de öyle yapayım. Aleyhisselatü Vesselam namaz kılacağında Allah'ın emrettiği gibi güzel bir namaz al. Abdest al. Sonra şehadet getir, kâmet et. Kur'an'dan bildiğini oku. Allah'a hamd et, tekbir getir. Rükudan rüküye git. Rüküyü rahat bir şekilde yap ve bütün azaların oturana kadar rüküde dur. Rüküden kalktığında bütün azaların oturana kadar kıyamda dur. Secdeye gittiğinde bütün azaların oturana kadar secdede dur. Sen bütün rekatlarında böyle yap. Çünkü böyle yaparsan namazın tamam olur. Eğer bunlara dikkat etmezsen ve bu halde ölmüş olsaydın Muhammed ümmetinden beri ölürdün buyurmuştur. Bu da kardeşlerim namazda tadili erkana dikkat etmek gerektiğini kıyamdı, rükuydu, secdeydi, teşeğüttü. Buradaki bütün rükullerde acele değil, bütün organlar kalktığında durulacak öyle. Yattığında bütün organlar oturacak öyle kafayı kaldırmak gerekiyor. 304 Ebu Hümeyt Es-Saidi'den Aleyhisselatü Vesselam Müslüman olmada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin namazını anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına en çok gidip gelenlerinizden değilim. Aleyhisselatü Vesselam namaza başladığında ayakta dosdoğru durur. Ellerini omuz hizasına kadar kaldırır. Tekbir alır. Sonra rükûya elhamdülillah. Sonra rükûya varır. Rükûda düzgün vaziyette durur. Başını ne aşağı sarkıdır ne de yukarıya doğru dikerdi. Ellerini de dizleri üzerine koyardı. Yehdikumullahu ve estuvarukum. Sonra senallahu lümen hamide der, elleri kaldırır ve doğrulurdu. vücudunu aynen ayakta durduğu şekle getirir, sonra secdeye gitmek üzere eğilir, Allahu Ekber der, kollarını koltuklarından aralar, ayak parmaklarını serbest bırakır, sol ayağını bükerek üzerine oturur ve dimdik dururdu. Sonra Allahu Ekber diyerek ikinci secdeye iner, sol ayağını büker, üzerine oturur ve dimdik durur. Sonra ikinci rekat için ayağa kalkar ve iki rekatta da aynen yapardı. İki secdeden kalkınca tekbir alır, ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırırdı. İlk namaza başlarken aldığı tekbir gibi tüm rekatlarında bu şekilde kılar, namazın biteceği son rekatın oturumunda da sol ayağını çıkararak sağ kalçası üzerine oturur ve selam vererek namazdan çıkardı. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yehdikumullahu ve istubarak. Allah sizleri de bizleri de mağfiret etsin. 305 Muhammed bin Amr'dan Ebu Umeyn Humeyd Es-Saidi aleyhissalatü vesselamın ashabından 10 kişinin arasında dinledim. Onların içinde Ebu Katade de vardı. Ve aleyhissalatü vesselam namazı böyle kıldırdı buyurmuştur. 306 Kuteybe bin Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın sabah namazının birinci rekatında Kaf suresinin 10. ayetini okurken dinledim buyurmuştur. Burada Aleyhisselatü Vesselam sabah namazında ne okuduğunu. 307 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam öğle ikindi namazlarında Buruç, Tarık ve benzeri sureleri okurdu. 308 Ümmü Fadıl'dan Aleyhisselatü Vesselam son hastalığı anında başını sarmış olduğu halde bize akşam namazını kıldırdı. Mürselat suresini okudu. Ondan sonra bir daha akşam namazını kılmadan vefat etti. 309 Abdullah bin Bureyde'den Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazında Şems ve benzeri sureleri okudu. 310 Bera'dan Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazında Tin suresini okurdu. 311 Mu'ade bin Es-Samit'ten Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde sabah namazını kıldırdı ve okumada zorlandı. Ve namazını bitirince gördüğüme göre imamın arkasında sizler okuyorsunuz. Biz de evet vallahi okuyoruz dedik. Bunun üzerine öyle yapmayın. Sadece Fatiha'yı okuyun yeterlidir. Çünkü Fatiha suresini okumayanın namazı yoktur buyurmuştur. 312 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sesli okuduğu bir namazda namazını bitirince şöyle sordular. Ben namazda okurken sizden biriniz de benimle birlikte okudu mu? Bir adam evet ya Resulullah dedi. Ben de niçin benim okumama karışılıyor diyordum dedi. Bunu diyen sahabeler Aleyhisselatü Vesselam'ın sesli okuduğu namazlarda onunla beraber okumalarına son vermişlerdir. Yani sesli olarak imamın arkasından takip edilmez. 313 nolu rivayet Vehib bin Keysan'dan Cabir bin Abdullah'dan her kim bir namaz kılardı, o namazında Fatiha suresini okumuşsa namaz kılmamıştır. Ancak imamla birlikte kılar, o zaman Fatiha'yı içinden okur buyurmuştur. 314 Fatıma annemizden Aleyhisselatü Vesselam mescide girdiği zaman salat ve selam getirir. Rabbim günahlarımı bağışla. Rahmet kapılarını aç. Amin ya Rabbi. Der. Yine mescitten çıkarken salatı selam getirir. Rabbim günahlarımı bağışla, tüm nimet kapılarını aç diye dua ederdi. Amin ya Rabbi. 315 İsmail bin İbrahim'den Abdullah bin Hasan'la Mekke'de karşılaştım. Aleyhissalatü vesselam mescide giderken Rabbim rahmet kapılarını aç derdi dedi. Mescitten çıkarken de tüm nimet kapılarını aç diyerek dua ederdi buyurmuştur. Yaz Alperen sorunu inşallah. Mescide giren kimsenin iki rekat namaz kılacağı. 316 nolu rivayet Ebu Katade'den. Aleyhissalatü vesselam biriniz mescide girdiği zaman oturmadan önce iki rekat namaz kılsın buyurmuştur. Evet. Mescide giren birisi oturacaksa iki rekat namaz kılıp tahiyyat-ı mescid namazı kılıp otursun diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. 317 nolu rivayet Ebu Said el-Hudri'den Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mezarlıklarda, banyo yapılan hamamlarda ve mezarlık ve hamamlar dışında yeryüzünün tamamı mescittir. Yeryüzü size temiz kılınmıştır. Namazınızı kılabilirsiniz buyurmuştur. 318 nolu rivayet Osman bin Affan'dan Aleyhissalatü vesselam her kim Allah'ın rızasını kazanmak için bir mescit yaptırırsa Allah da onun için cennette ona bir ev yapar buyurmuştur. Allah hepimize böyle güzel ameller işlemeyi nasip etsin. 319 nolu rivayet Allah'ın rızasını kazanmak için küçük veya büyük kim bir mescit yaptırırsa Allah da ona cennette bir ev yapar. 320 İbn Abbas'tan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabirleri ziyaret eden kadınlara, kabirler üzerinde namaz kılanlara ve kabirler üzerine kandil yakanlara lanet etmiş, yani Allah'ın rahmetinden uzak kalmaları için beddua etmiştir. Kardeşlerim, burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben sizi diyor daha önce kabirleri ziyaret etmekten men etmiştim. Kabirleri ziyaret edin diyor. O size diyor ölümü, ahireti hatırlatır diyor. Ama kadınlardansa orayı ziyaret etmeyi alışkanlık haline getirenlere ise Allah rahmetinden uzak kılsın, Allah onlara lanet etsin diyor. Bunun dışında kabir üzerlerine namaz kılan, gidip onlara doğru namaz kılıp onlardan yardım dileyen, kabirlerin üzerine kandiller yakıp isimler yazıp onlardan bir şeyler isteyen, adaka diyenlere de Allah lanet etsin diyor. Çünkü bunlar tevhidi bozan hallerdir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala sadece kendisine yönelilmesini, sadece kendisinden istenilmesini ve sadece kendisinden sığınılmasını emretmiştir. Bunlar Allah Azze ve Celle'ye karşı takdim edilen kulluk eylemidir. Hiçbir şeye bunlar ne yapılmaz, vermez. 10 milyon kağıt bozuk var mı? 320 nolu rivayet İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam kabirleri ziyaret eden kadınlara, namaz kılanlara ve kabir üzerine kandil yakanlara lanet etmiştir. 321 İbn Ömer'den bizler genç olduğumuz halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelirdik. Onun zamanında mescitte uyurduk. 322 Amr bin Şuayb'ın dedesinden Aleyhisselatü Vesselam mescitte karşılıklı şiirler okumaktan, alışveriş yapmaktan ve cuma günü namazdan önce mescitte toplanıp halka olmayı yasaklamıştır. 323 Ebu Said'den Hudre oğullarından bir kimse, Amr bin Avf oğullarından bir kimse temelleri takva üzerine atılan mescit konusunda münakaşa ettiler. Aleyhisselatü Vesselam'ın mescididir dedi. Diğeri Kuba mescididir dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam mescit burasıdır. Yani kendi mescidini kastetmiş ve burada çok hayırlar vardır buyurmuştur. 324 nolu rivayet Usayd bin Zuhayr el-Ensari'den Aleyhisselatü Vesselam Kuba mescidinde namaz kılmak umre sevabı gibi sevap kazandırır buyurmuştur. Kuba Mescidi şu an Medine'nin içinde kardeşlerim. Orada bir vakit namaz kılan umre yapmış gibi sevap alır buyurmuştur. 325 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam benim şu mescidimde kılınan namaz Mescid-i Haram dışındaki diğer mescitlerde kılınan 1000 namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. 326 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam 3 mescit dışında palan vurulup sefere çıkılmaz. Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram ve benim şu mescidim demiştir. 327 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam namaza başladığında namaza yetişebilmek için koşarak değil yürüyerek rahat bir şekilde cemaati rahatsız etmeksizin gelin yetişebildiğiniz zekatları kılın yetişemediğiniz ve geçirdiğinizde sonradan tamamlayın. 328 ve 29 aynı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman teenniyle hareket etmeyi ve yumuşak olmayı bizlere emrediyor. Namaza bile koşarak hızlıca gelmeyin. Normal nasıl yürüyorsanız öyle gelin. Kaçırdığınız yeri selamdan sonra imamın tamamlarsınız diyor. Evet. 330 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz namaz için beklediği sürece namazdaymış gibi sevap kazanır. Mescitte bulunduğu sürece melekler hades yapıncaya kadar o kimseye Allah'ım bunu bağışla. Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. Hadremütli bir adam hades nedir ey Allah'ın Resulü deyince sesli veya sessizce yerlenme yani abdestin bozulmasıdır buyurmuştur. 331 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam küçük bir seccade üzerinde namaz kılmıştır. 332 nolu rivayet Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam hasır üstünde namaz kılmıştır. 333 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam biz çocukların arasına katılır ve küçük kardeşimi ey Ebu Umeyr yavru kuş ne yapıyor derdi. Enes derdi ki bizim bir yaygımız vardı. Üzerine su serper temizlerdik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onun üzerinde namaz kılardı. Yani kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yerde de kılmış, hasır üstünde de kılmış, seccadenin üzerinde de veya bir bezin üzerinde de kılmış. Yani namaz kılarken herhangi bir şeyi insan seçip namazlı olarak yere sarabilir. 334 Muaz'dan Aleyhisselatü Vesselam açık yerlerde bostanlarda namaz kılmaktan hoşlanırdı buyurmuştur. 335 Musa bin Ebu Talha'dan sizden biriniz namaz kılarken önüne hayvana binerken dayandığı tahta parçası büyüklüğünde bir şey koysun ve namazı kılsın ve onun arkasından geçenleri artık aldırmasın. Bu da namazdayken kardeşlerim sütresiz namaz kılınmayacağını, namaz kılan birisinin secde mahallinin hemen önüne bir devenin kaşı kadar yani bir yumruk kadar en azından bir şey koyup ona doğru namaz kılmasını, sütre edilmesini ve öyle namaz kılmasını emretmiştir. Maalesef yaşamış olduğumuz toplumda sütre nedir veya nasıl yapılır bunun varlığından bile insanların haberi yok. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bir mescide girseniz mescidin içi koca genişlik alan olduğu halde birisi gelir kapıdan girer girmez hemen olduğu yere durur orada namazı kılar çeker gider. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sütreye doğru namaz kılmasını ve sütresiz namaz kılmanın yasak olduğunu bizlere bildirmiştir. Bu da namazın adabındandır. 336 Busur bin Said'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namaz kılan kimsenin önünden geçen kimse ne kadar günah işlediğini bilmiş olsaydı onun önünden geçmek yerine 40 ravi burada 40 yıl mı 40 ay mı 40 gün mü 40 saat mi unuttum diyor. Bu kadar zaman beklemesi daha hayırlı olurdu buyurmuştur. Evet. Doğru söylersin Akif. Vallahi öyle. Yani imamların önünde herhalde mihrap olmasa onun da önünü açar, şöyle denizi doğru seyrederdi herhalde. Evet. 337 no'lu rivayet İbn Abbas'tan. Bir binit üzerinde Fazıl'ın arkasındaydım. Aleyhissalatü vesselam ve ashabı Mina'da namaz kılarken onların yanına geldik. Binitten inerek safa durduk. Merkep safların önünden geçti ve namazlarına engel olmadı. Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim. Kişi ferden kıldığında sütreye doğru kılar ve önünden hiç kimseyi geçirmez. Cemaattan namaz kılındığında ise imamın sütresi cemaata yeterlidir. Sadece imamın önünden geçmek yasak, haram kılınmıştır. Safların önünden kişi rahatlıkla geçip bir safa durabilir. 338 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam bir kimse namaz kılarken önünden sütre koymadan namaz kılarsa önünden siyah köpek, kadın ve eşek geçerse onun namazı keser. Neden siyah köpek diye sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siyah köpek şeytandır buyurmuştur. Evet. 339 yine aynı. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sütresiz namazın olmayacağını söylemişlerdir. Ve kişi namaz kılarken birisi önünden geçmeye çalışırsa sağ eliyle onun göğsüne hafifçe vurun ve durdurun diyor. Hala o geçmeye çalışırsa onu dövebilirsiniz. Çünkü o bir şeytandır demiştir. Benim başıma 3 kere geldi. 3'ü de çok acayip oldu yani. Adamların 3'ü de çok acayip korktular, dondular, kaldılar. Ben de bir acayip oldum. Yani insanlar hiç anlamadığı bir şey olunca adamın önüne birden kocaman bir el geliyor, göğsünün üzerinde patlıyor, dur diye. Adam tak diye zıplayıp kalıyor. Yani çok acayip oluyor. Deli mi? Allah hepimize yardım etsin. Rabbim haktan ayırmasın. Ebu Said el-Hudri namazda kendisinin önünden geçmeye çalışan birisini engelliyor. Adam tekrar geçmeye çalışınca bunu güzel bir dövüyor. Sonra namazına devam ediyor. Adam gidiyor halifeye şikayet ediyor. Halife Ebu Said el-Hudri'yi çağırıyor. Neden diyor amcayın oğlunu dövdün? Bu ibareler Arapların arasındaki bir ibarelerden kardeşlerim. Yoksa gerçekten amca oğlun olduğundan değil. Neden dövdün? O benim kardeşim değil diyor. O bir şeytan diyor. Sen nasıl kardeşine şeytan dersin diyor. Ben namaz kılıyordum. O geldi benim namazımın önünden geçmeye çalıştı. Ben onu engelledim diyor. Sonra tekrar geçmeye çalıştı. Ben de dövdüm. Çünkü ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Kim siz namaz kılarken birisi önünden geçmeye çalışırsa onu engellesin. Şayet hala geçmeye çalışırsa onu dövsün. Çünkü o bir şeytandır dediğini işittim demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Alperen namaz kılacaksan Ankara'daysan gel aslanım ben sana namaz kıldırırım. 340 ne olur rivayet Bera bin Azib'den Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldikten sonra 16 veya 17 ay Kudüs'teki Beytül Makdis'e doğru namaz kıldı. Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye doğru yönelerek namaz kılmayı çok arzu ettiği ederdi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala şu ayet-i kerimeyi indirdi. Biz senin ikide bir başını göğe çevirdiğini görüyoruz. Artık seni hoşlanacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Nerede olursan ol, yönünü Mescid-i Haram'a çevir. Evet. Onun böylece yönü Kabe'ye çevrilmiş oldu. Bir adam peygamberle birlikte ikindi namazını Kabe'ye doğru kıldıktan sonra Ensar'dan bir topluluğa uğradı. Onlar ikindi namazını Beyt-i Makdis'e doğru kılıyordu. Ruku vaziyetindeydiler. Kendisinin aleyhissalatü vesselamla birlikte Kabe'ye doğru namaz kıldığına şehadet ederek söyleyince onlar namazlarında hiç rüküyü değiştirmeden oldukları yerde Kabe'ye doğru dönmüşlerdir. Allah onlardan razı olsun. Gelen emri en ufak bir şek şüphe duymadan oldukları gibi hemen uygulamış ve rahmete ermişlerdir. Allah onların tasdiki gibi, Allah onların ameli gibi, Allah onların kardeşliği gibi bizlere kardeşliği nasip etsin. Fasıklardan, münafıklardan, onların arkadaşlığından, onlarla arkadaşlık yapanlardan da bizleri beri kıyılsın. 341 İbn Ömer'den, onlar sabah namazında ve ruku vaziyetinde idiler buyurmuştur. 342 Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam doğu ile batı arası kıbledir buyurmuştur. 343 aynı, 344 yine aynı. Yani Allah kendisinden razı olsun, Ömer İbn-i Hattab kıbleyi şöyle tarif ediyor: güneşin doğduğu yere sol omuzu, güneşin battığı yere de sağ omuzu verdiğiniz zaman yönünüz kıbledir diyor. Evet. 345 numaralı rivayet Abdullah bin Amr'ın bir Rabia'dan, aleyküm selamlar. Karanlık bir gecede aleyhissalatü vesselamla beraber bir yolculuktaydık. Kıblenin ne tarafına olduğunu tespit edemedik. Her birimiz değişik yönlere doğru namaz kıldı. Sabah olunca durumu aleyhissalatü vesselama aktardık. Bunun üzerine doğu da batı da Allah'ın, nereye yönelirseniz yönelin Allah'ın veçi oradadır. Şüphesiz Allah'ın imkanları ve bilgisi sınırsızdır ayeti inmiştir. Burada kardeşlerim, namazın adabı, erkanı, şartlarından birisi kıbleye doğru yönelmedir. Kişi araştırır. Eğer bulamazsa, kanaati ne tarafsa o tarafa döner. Allah bizlere genişlik sağladığı için ne kadar hamd etsek azdır. 346 İbn Ömer'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 7 yerde namaz kılmayı yasaklamıştır. Çöplükte, hayvan kesim yerlerinde, mezarlıkta, yol ortasında, hamamda, deve ahırlarında ve Kabe'nin damında. 347 İbn Ömer'den yine aynı. 348 Ebu Hureyre'den, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam koyun ağırlarında namaz kılın fakat deve ağırlarında kılmayın buyurmuştur. 349 yine aynı. 350 yine aynı. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü, neden koyun ağırlarında kılalım da deve ağırlarında kılmayalım diye sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın develerin kinci hayvanlar olduğunu, sizler ona bir zarar verirsiniz, onlar bunu unutmaz diyor. Siz namaz kılarken sizi korumasız bulur, gelir, ısırır, çiğner, öldürür, canınıza kasteder diyor. Evet. Koyunsa mülayimdir. 351 nolu rivayet Cabir'den, Aleyhisselatü Vesselam bir iş için beni bir yere göndermişti. Oradan döndüğünde doğuya doğru gitmekte olan biniti üzerinde namaz kılmaktaydı. Secdesi rüküden daha fazla eğilerek yapmaktaydı. Bu da binit üzerinde namaz kılınacağının delillerindendir. 352 İbn Ömer'den, aleyhissalatü vesselam binitini ve devesini sütre yaparak namaz kılardı. Ayrıca binitin üzerinde ve binit ne tarafa yönelirse yönelsin namazlarını kılardı buyurmuştur. 353 nolu rivayet Enes'ten, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akşam yemeği hazır olduğunda yatsı namazı vakti de girse önce yemeği yiyin buyurmuştur. iki şey bir araya geldiğinde tercih yemek. Evet. Genişlik sağladığı için Rabbimize hamdü senalar olsun. Neden diye düşünmeye hiç gerek yok kardeşler. İnsanoğlu yemeği, içmeyi yaşantıda çok sever. Tabi namazı da sever. Ama namaz kılarken namazındaki bir huşuyu bozan, vesveseye sebep olan her ne olursa olsun bunlardan uzak olmayı bizlere tavsiye ediliyor. Namazın içinde bir insan yemekle meşgul eder kendini. Yemek mi yemiş olur, namaz mı kılmış olur? 354 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam akşam yemeği hazır olur. Namaz vakti de girerse siz önce yemekten başlayın buyurmuştur. 355 nolu rivayet Ayşe annemizden Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam namaz kılacak bir insanın uykusu gelmişse uykusu gidinceye kadar yatıp uyusun. Çünkü uykulu kimse namaz kılarken istiğfar edeyim derken kendi kendine beddua eder de ona uğrar buyurmuştur. Evet. Allah hakkıyla uyan, ifsat etmeyen samimi kulların arasına koysun. 356 İbni Atiye'den aleyhissalatü vesselam her kim bir topluluğu ziyaret ederse onlara imam olmasın. Onlara kendilerinden biri imamlık yapsın buyurmuştur. Önce uyu. Her zaman değil. Sonra gel namaz kıl. Bu istisnai haller. 357 Sevban'dan aleyhissalatü vesselam izinsiz olarak hiçbir kimsenin bir başkasının evinin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa eve girmiş gibi olacağından suç işlemiş olur. İmam olan kimse yaptığı duayı başkalarını dahil etmeksin sadece kendisine yapmasın. Böyle yaparsa hainlik etmiş olur. Abdestine sıkışmış olarak kimse de namaz kılmaya kalkmasın. 358 Hasan'dan Enes bin Malik'ten işittiğime göre aleyhissalatü vesselam 3 kişiye lanet ederek Allah'ın rahmetinin uzak bulunmalarını istemiştir. Kendisini istemeyen kimselere imam olan kişiye aleykümselam ve rahmetullah. Kocası kendisine kızgın olarak geceleyen kadına ezanı işitip de namazı kılmayan kimseye buyurmuştur. 359 Amr bin Haris'ten kıyamet günü azabı en şiddetli olan iki kişiden bahsedildi. Kocasına isyan eden kadınla kendisini istemedikleri halde onlara imamlık yapan kimseye. 360 Ebu Galip'ten üç kişi vardır ki namaz da kılsalar namazları kulaklarından öteye geçmez. Sahibinden kaçan köle dönüp gelinceye kadar kocası kendisini öfkeli durumda geceyi geçiren kadın ve istenmediği halde cemaate imam olan kişi. Hayırdır Alperen? Buyur sor bakalım sorunu. İlgi olmadı mı? Mesela küçük çocukların tavrı biraz değişik olur. Ağlar, kırar, döker, elindekini atar. Yani onunla sanki bir şeyi halledeceğini zanneder. Halbuki sadece işi zorlaştırır o kadar. Ama yetişkin insanlar böyle tavırlar takınmaz. Müsait misiniz? Uygun musunuz? Karşıdaki uygun değilse çocuk gibi hareket ediyorsa ha onun yaşı küçüktür. Yaşı küçüktür. Yok. Ben seni eleştirme babından değil. Sadece ortamı analiz etmek için diyorum. Olgun insanlardansa muhakkak olgun hareketler gelir. Müsaade olmazsa aynen düşünün mesela. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biriniz diyor birinin evine gittiğinde 3 kere izin istesin. Eğer izin verilirse girer. İzin verilmezse döner gider diyor. Takır takır takır kapıyı sök, bağır, açsana niye açmıyorsun demez. Veyahut açılmayıp gittiğinde ise küs sırt çevirmez. Ben gittim de bana kapı açılmadı, ben gittim de bana müsaade edilmedi denmez. Bunun da yorumunu yapmaz. Dinde emirler böyle. Tabi bunlar iman eden insanlar için. Evet. Rabbim haktan ayırmasın. Rabbim kalplerimizi İslam'da sabit kılsın. Evet. Yani kişinin analizini de güzel yapmak gerekiyor. Yaş çok önemli. Hakikaten önemli. Delikanlı bir iş yapar. Ya bırakın ya, bu delikanlı derler. Aynı hareketi biraz olgun yaşta olan birisi yaptığında, la utanmıyor musun sen, 10 yaşında mısın, 15 yaşında mısın, ne çocuk gibi hareket ediyorsun derler. Değil mi? Aynı huydur, aynı davranış, aynı harekettir. Ama kişinin yaptığı hareket, kişinin yaşı, ortamı çok önemlidir. Allah hepimize olgunluk, hilim, anlayış versin. Evet, 362 nolu, 361 nolu rivayet Enes'ten. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz attan düştü, biraz rahatsızlandı ve bizi oturarak namaz kıldırdı. Biz de onun arkasında oturarak namaz kıldık. Namazdan sonra dönüp bize, imam kendisine uyurmak için imamdır. İmam tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin. Rukiye vardığında siz de onunla rukiye gidin. Rukudan doğrulunca siz de doğrulun. Semi Allahu limen hamide dediğinde siz de Rabbena ve lekel hamd deyin. Secdeye gittiğinde siz de secdeye gidin. Oturarak namaz kıldığında siz de birlikte oturarak namaz kılın buyurmuştur. 362 Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam vefatıyla sonuçlanan hastalandığında Ebu Bekir'in arkasında oturarak namaz kılmıştır buyurdu. 363 yine ay. Evet, gelelim şimdi namaz kılarken yapılan hatalara. Evet. Oturacağımız yerde oturmazsak, oturmayacağımız yerde oturursak, okuyacağımız yerde okumazsak, dört kılacağımızda beş, dört kılacağımızda üç kılarsak ne yapacakmışız? Bir bakalım. 364 numaralı rivayet Şabi'den. Mugire bin Şube bize namaz kıldırdı. İkinci rekatta oturması gerekirken kalktı. Cemaat ona hatırlatmak için Subhanallah dediler. Cemaata Subhanallah dendiğinde namazın kalan bölümünü bitirince oturduğu halde iki secde yaptı ve Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi gibi yaptığını haber vermiştir. Yani imam namazda hata ettiğinde erkekler Subhanallah der, kadınlarsa diye ellerini birbirinin üzerine vurarak, el çırparak imamı uyarır. 365 nolu rivayet Ziyad bin İlake'den. Mugire bin Şube bize namaz kıldırdı deyip demin ki aynısını söylemiştir. Tamam, selametle. 366 Abdullah bin Mesud'dan. Aleyhisselatü Vesselam ilk oturuşta sanki kızgın taşlar üzerinde oturur gibi acele eder. Üçüncü rekata kalkıncaya kadar böyle yapardı. 367 Suheyb'den. Aleyhisselatü Vesselam'a uğradım. Namaz kılıyordu. Selam verdim. İşaretle selamımı aldı. Parmağıyla işaret ederek dediğini biliyorum. Yani kardeşlerim, namaz baplarının başında da dedim. Namaz ilk farz olduğunda bizler diyor cemaatta arkada bazen oturur muhabbet ederdik diyor. Hatta diyor birisi gelir diyor. Selamun aleyküm dediğinde biz ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü der. Otururduk konuşurduk diyor. Namazda namazdan başka meşguliyet yoktur ayeti inince diyor bizden bu nehyedildi diyor. Tekbirden selama kadar namaz dışında hiç başka bir meşguliyette uğraşmadık diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda selam verildiğinde sadece diyor kolunu, sağ kolunu dirseğine doğru böyle yukarıya doğru hareket ettirir ve bırakırdı diyor. Namazda bir kulun selamı böyle alınır. Yani sağ el kaldırılır ve indirilir. Evet. Yani namaz kılana da selam verilir. Hani halk arasında derler ya, namaz kılana yemek yiyene selam verilmez diye verilir kardeşlerim. Siz onlara bakmayın. Selam her yerde verilir. Bir tek kişi bevledirirken, kazayı hacette bulunurken verilmez. Kur'an okuyana mı? Adam Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. Namazdaysan elini kaldırır indirir. Açıktan okuyorsan aleyküm selam ver devam eder. 368 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine namazdayken selam verdiğinde selamı nasıl alırdı diye Bilal'a sordum. Elini kaldırır, indirirdi buyurmuştur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin Alper Ali. 369 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam imamın yanıldığını bildirmek üzere Sübhanallah demek erkekler için, el çırpmak da kadınlar içindir buyurmuştur. Evet. Alperen hocamız geldi kardeşlerimiz. Yanlış yaptığınız, bilemediğiniz şeyleriniz varsa Alperen'e sorun. Bak selam denince, sana da selam deyince gardiyana yanlışı öğretiyor. Hoş geldin Alperen. Evet. 370 ne olur rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam namazda esnemek şeytandan. Biriniz, sizden birinize esneme gelirse gücü yettiği kadar önlemeye çalışsın. Yani kendini tutmaya çalışsın demiştir. Hangi hadis anlıyor? El çırpma mı? Sadece sağ elin sol elin üzerine vurulur. Böyle vurulur. O kadar. Sesli olarak kadın imamı uyarmaz. Sesli olarak uyarma tamam. 371 İmran bin Hüseyin'den Aleyhisselatü Vesselam'a oturarak namaz kılan kimsenin namazı hakkında soruldu. Ayakta kılmak daha evladır. Oturarak namaz kılana ayakta kılanın yarısı kadar sevap vardır. Yatarak kılana ise oturarak kılanın kılanın yarısı kadar sevap vardır buyurmuştur. 372 İmran'dan Aleyhisselatü Vesselam'a hastanın nasıl namaz kılacağı sorulduğunda ayakta kıl. Gücün yetmezse oturarak kıl. Buna da gücün yetmezse yan üstü yatarak kıl demiştir. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. 373 Hafsa annemizden Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından bir yıl öncesine kadar nafile namazları oturarak kıldığını görmedim. Fakat bu sureden sonra nafile namazlarını oturarak kılar, okuduğu sureyi tertil üzerine okur. Bu şekilde o okuduğu sure kendisinden daha uzun surelerden daha uzun olurdu. Evet. Allah haktan ayırmasın. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyh. Ayşe annemiz diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor bir mecliste kişiler bir araya gelir ve bu duayı okursa diyor kendi aralarında yapmış olduğu hataları Allah bu dua sebebiyle affeder, gıybet dahi olsa diyor. Ben de bu duayı ettim ki bu kardeşin yaptığına da bu karşı gelsin. Allah bizleri mağfiret etsin, ona da hidayet etsin, doğruyu göstersin. 374 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam oturarak namaz kılar, oturarak okur, okumasının bitiminde de 30-40 ayet kalınca ayağa kalkar, kalan okumasını ayakta tamamlar, sonra rükû ve secdeleri yapar, ikinci rekatı da aynı şekilde kılardı. 375 Abdullah bin Şakik'ten Ayşe annemize Aleyhisselatü Vesselam'ın nafile namazından sordum. Bazen uzun gecelerde ayakta, bazen uzun gecelerde oturarak kılardı. Ayakta kıldığı zaman rükû ve secdeleri ayakta, oturarak kıldığındaysa rükû ve secdeleri oturarak yapardı buyurmuştur. 376 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam vallahi ben namaz kıldırırken bir çocuğun ağlamasını işittirdim de annesinin rahatsız olmaması için okumayı kısaltırdım buyurmuştur. 377 nolu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam bir gün Esma'yı gördü de hayız görecek yaşa gelen kadının namazı ancak başörtüsüyle kabul edilir buyurmuştur. Ebu Davud'da gelen bir rivayette ise kardeşlerim, kadın diyor hayız gördüğünde, buluğa erdiğinde başına başörtü örtmeden, ayağına etek giymeden namaz kılmasın buyurmuştur. Evet. 378 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam namazda elbiseyi bağlamaksızın dikkat edecek, avret yerini belirtecek şekilde bırakıvermeyi yasaklamıştır. 379 nolu rivayet Ebu Zer'den. Aleyhissalatü vesselam biriniz namaza başladığında Allah'ın rahmeti ona yönelir. Bu nedenle secde yerindeki çakıllarla meşgul olmakla kendinize meşgul etmeyin buyurmuştur. Yani namazda, namazın dışında bir şeyle meşgul olmayın demiştir. Hani bazen çocuklar namazdayken canları sıkılır, eliyle sağa sola düzeltir, çer çöp karıştırır, sağa sola bakar ya, sizler de öyle yapmayın diyor. 379 Ebu Zer'den, aleyhissalatü vesselam, 380 yine aynı, 381 Ümmü Seleme'den, aleyhissalatü vesselam, Eflah denilen bir kimsenin secde anında üflediğini gördü ve dedi ki, ey Eflah, yüzünü topraklandırdın, hoşnut bir iş yapmadın buyurmuştur. 382 yine aynı, 383 Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam, namazda elleri böyle dayamaktan bizleri nehyetti, yasakladı. 384 Ebu Rafi'den, aleyhissalatü vesselam, saçını topuz yaparak ensesine toplayan kişinin kıldığı namazı o şeytanın namazıdır demiştir. O saçını çözerek namaz kılmasını emretmiştir. 385 Fadıl bin Abbas'tan, aleyhissalatü vesselam, namaz ikişer rekat, her iki rekatta bir oturma vardır. Allah'a sevgi ve saygıdan dolayı gönül huzuru, tevazu, yalvarma, aciz ve zayıf görünme vardır. Ellerin içini yüze doğru çevirip kaldırma, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua edersin, kim böyle yapmazsa onun namazı yoktur buyurmuştur. 386 Kâb'dan, aleyhissalatü vesselam, biriniz güzelce abdest alıp namaz kılmak için mescide çıkarsa parmaklarını birbirine kenetlemesin, çünkü o namazda gibidir buyurmuştur. Müslüm'ün kitab-ı zikirde var. Ebu Davud'un kitab-ı edepte bulursun. Zannedersem Hüsnül Müslüm'de de var Mehmet. Sohbetin adabının duası, ayrılırken yapacağınız dua diye. Evet. 387 Cabir'den, aleyhissalatü vesselam'a hangi namazın daha hayırlı olduğu söylenince, sorulunca, kunutu uzun olan, kunutu uzun olan namazdır buyurmuştur. 384 Ma'dan bin Talha el-Yagrami'den, aleyhissalatü vesselamın azatlısı Sevban'ı gördüm. Beni cennete koyacak ve onunla faydalanacağım bir amel söyle dedim. Biraz sustu. Bana dönerek secdeleri artırmaya devam et. Çünkü aleyhissalatü vesselamdan herhangi bir kul Allah için bir secde yaparsa Allah onun makamını bir derece yükseltir, bir hatasını da silip affeder buyurmuştur. 389 Sevban'dan, secdelere devam et. Herhangi bir kul Allah için bir secde yaparsa Allah onun makamını bir derece yükseltir, bir hata ve günahını da silip affeder buyurmuştur. 390 Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam namazdayken yılan ve akrep gelirse onu öldürün buyurmuştur. Hatta bir seferinde duvardan bir yılan atlıyor, aralarına düşüyor. Sahabeler öldürmeye çalışıyor. Yılan ellerinden kurtuluyor ve kaçıyor. Aleyhissalatü vesselam, Allah onun şerrinden sizi, sizin şerrinizden de onu korudu diyor. 391 Abdullah bin İbni Buhayne'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün öğle namazında ikinci rekatta oturacağı yerde ayağa kalktı. Namazı bitirince her bir secde için tekbir getirerek selam vermeden önce iki secde yaptı. Cemaat da aynı şekilde oturmanın unutulmasından dolayı iki secde yaptılar buyurmuştur. Yani sevil secdesi. 392 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam bir sefer öğle namazını unutarak 5 olarak kıldı da kendisine namaz artırıldı mı dendiğinde yo ne oldu ki diye soruldu. 5 kıldın da denince kıbleye doğru döndü, 2 secde yapmıştır. 393 yine Abdullah'tan aynısını rivayet ettikten sonra Aleyhisselatü Vesselam konuştuktan ve selam verdikten sonra kıbleye dönüp iki secde yapmıştır buyurmuştur. 394 yine aynı Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam selamdan sonra iki secde yaptı buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. 395 İmran'dan Aleyhisselatü Vesselam cemaate namaz kıldırdı ve yanıldı. Sonra iki secde yaparak oturdu ve tekrar selam verdi. 396 İyad bin Hilal'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz namaz kılar ve nasıl kıldığını bilmezse oturduğu yerden iki secde yapsın buyurmuştur. 397 Ebu Hureyre'den şeytan namaz kılarken size gelir ve ne kadar kıldığını bilemezsiniz diye kafanızı karıştırır ve siz de ne kadar kıldığınızı bilemezsiniz. Kim böyle yaparsa kendinde böyle bir şey hissederse oturduğu halde iki secde yapsın buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. 398 Abdurrahman bin Avf'dan Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz namazda yanılır veya unutursa iki rekat mı bir mi üç mü dört mü dört mü beş mi bunun hangisinde olduğunu şaşırırsa azı kabul etsin, selamdan sonra iki secde yapsın buyurmuştur. 399 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün dört rekatta namazı iki rekat kılarak namazdan ayrıldı. Zülyedeyn isimli bir kimse namaz kısaldı mı ey Allah'ın Resulü yoksa unuttun mu dedi. Aleyhisselatü Vesselam Zülyedeyn doğru mu söylüyor dediğinde evet dediler. Aleyhisselatü Vesselam kalktı, iki rekat daha kıldırdı, selam verdi. Sonra tekbir alarak normal iki secde daha yapmıştır. Buyurun. Evet. Bu da kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Namazda yapılan hata seviş secdesiyle ne yapıyor? Gidiyor. Ama seviş secdesinde toplumda öyle haller var ki insan anlayamıyor. Mesela geçen günü bizim cami görevlisi hata yaptı. Hatasını düzeltebilmek için sağa selam verdikten sonra iki secde yaptı. Ondan sonra tekrar bize tahiyyatı, salliyi, bağrıyı okuttu. Ondan sonra selam verdirdi. Halbuki seviş secdelerinde iki secde yapınca bitmiştir. Tekrar tahiyyat, salli, barik okuma diye bir şey yoktur. Peygamberin sünnetinde böyle bir şey gelmez. Sadece iki secdedir. O kadar. Ama tabi benden tavsiye önce anlatın, öğretin. Sonra yapın. 400 Ebu Mesleme'den Enes bin Mali'ye sordum. Aleyhisselatü Vesselam ayakkabılarıyla namaz kılar mıydı? Evet dedi. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmıştır. Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler bunlara muhalefet edin buyurmuştur. Evet. Allah muhalefet edenlerden eylesin. 401 Bera bin Azib'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sabah namazlarında kunut yapardı. 402 Ebu Malik'ten babama ey babacığım sen Aleyhisselatü Vesselam'ın, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın ve Küfe'de 5 yıl kadar alnın arkasında namaz kıldın. Onlar namazlarında kunut yaparlar mıydı? Ey oğulcum, bu iş sonradan çıkmadır buyurmuştur. 403 yine aynı. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Namazda kunut vardır. Kunut bir sebebe binaen yapılır. Farz olan her namazın son rekatında yapıldığı gibi, yani kıraat bittikten sonra, rüküden önce ve rüküden sonra vitir namazlarında da kunut yapılır. Kunutta aleyhissalatü vesselam ellerini açar, Rabbinden istediğini ister, Allahu Ekber der, gider. Vitirde ise Ramazan'ın son 10 gününde aleyhissalatü vesselam kunut yapmayı terk etmezdi ve bu onun yapmış olduğu daim sünnetlerindendi. Halk arasında yapılan bir kunut şekli var. Mesela Hanefi mezhebinde vitri kılar, 3. rekata geldiğinde Fatiha, Zamm-ı Sure okur, Allahu Ekber der, böyle kafayı bir kaldırır indirir, bazen elleri kaldırır indirir ve kunut okurlar. Böyle bir uygulamanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olmadığını görüyorsunuz. Felak, Nas, artık neyse, Zamm-ı Sure'yi okuduktan sonra Allahu Ekber siz ellerini kaldırır, Rabbine duasını eder, Allahu Ekber der, rüküsüne gider. Kunut budur. Şafii mezhebinde ise onlar sabah namazında yaparlar. Ellerini açarlar, okuyabildikleri kadar kunut ederler ve Rablarına dua ederler. Onlar da hep sabah namazının sanki adabındanmış denmeyecek. Allahu Ekber denmeyecek. Denmiyor. Direkt elini kaldırır, kunut eder. Böyle yaparlar. Kunut Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetidir. Sebebe binaen yapılır. Evet. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatim. Kunuttan önce Allahu Ekber yok. Elini açar, duasını yapar. Sonra devamını getirir namazda. 404 Muaz'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaz kıldırdım. Kıldım. Aksırdım. Arkasından da Elhamdülillahi hamden kesiren tayyiben mübareken fih dedim. Mübareken aleyhi kema yuhibbu Rabbina ve yerza dedim. Rabbimizin razı olduğu ve sevdiği şekilde tüm bereketiyle eksiksiz övgüler Allah'adır dedim. Aleyhissalatü vesselam namazda konuşan kimdi dedi. Ses çıkmadı. İkincide kimdi diye sordu. Yine kimseden ses çıkmadı. Üçüncüde benim ya Resulullah dedim. Nasıl demiştin dedi. Ben de dediğimi aynen dedim. Elhamdülillahi hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Aleyhissalatü vesselam nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki 30'dan fazla melek o söylediğin sözü Allah'ın huzuruna çıkabilmek için harekete geçtiler buyurmuştur. Amin. Ecmain. Allah razı olsun sana da. Yani rüküden doğrulduğumda birisi Semallahu lümen hamide diyor ya, sonra Rabbena ve lekel hamd hamden kesiren tayyiben mübareken fih diyebilir. Ve bu da çok büyük bir sevap getirebilir. Allah yapanlardan eylesin. 405 Zeyd bin Erkam'dan namazda Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında konuşurduk. Bir kimse yanındaki kimseyle muhabbet eder, konuşurdu. Allah'ın huzurunda içten ve bağlılıkla durun. Bakara 238. ayet inince konuşma yasaklandı, susmayla emrolunduk. Evet. Demin birkaç sefer tekrarladığımız hadis şimdi tekrar gündeme geldi. Namazda namazdan başka meşguliyet yoktur ayeti inince artık tekbirden selama kadar sadece namazdan iştigal ettik buyurmuştur. 406 Esma bin Hakem'den ben Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis işittiğimde Allah o hadisten beni dilediği kadar faydalandırırdı. Aleyhisselatü Vesselam'dan ashabından bir kişi bana hadis aktarınca ona da yemin verdirirdim. Şayet yemin ederse doğru insandı. Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Bir kimse bir günah işler, sonra kalkar abdest alır, namaz kılar, sonra Allah'tan bağışlanma isterse Allah onu muhakkak affeder. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Ali İmran 135. ayeti sonuna kadar okumuştur. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimse diyor bir günah işler, Sonra pişman olur, kalkar, abdest alır ve namaz kılar. Allah'tan mağfiret dilerse Allah onu mutlaka affeder diyor. Aleyhissalatü vesselam akabinde ve onlar utanç verici bir iş yaptıklarında veya darlık sebeplerine aykırı bir davranışta bulunduklarında Allah'ı hatırlar ve günahlarının affı için yalvarırlar. Zaten Allah'tan başka günahları kim affedebilir ki? Onlar işlediği günah ve hatalı işlerde de bilerek ısrar etmezler buyurmuştur. 407 numaralı rivayet Rabi bin Sebre'den Aleyhisselatü Vesselam çocuklarınıza 7 yaşına geldiklerinde namazı emredin. 10 yaşında geldiğinde kılmazsa hafif dövün. Evet. Koca koca adam olup da kılmazsa ne yapılır? Evet. 408 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam namazın son oturuşunda selam vermeden önce kişinin abdesti bozulursa namazı geçerlidir. Bu hadis zayıftır. Amel edilmez kardeşlerim. Selamdan önce bozulan abdest namazı da bozar. İadesi gerekir. 409 Cabir'den bir yolculukta Aleyhisselatü Vesselam'la beraber yağmura tutulduk. Aleyhisselatü Vesselam dileyen namazı kendi konutunda kılsın, cemaate geleceğim diye ıslanmasın buyurmuştur. 410 İbn Abbas'tan şöyle demiştir. Fakir kimseler Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler ve ya Resulullah, zenginler bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor ve bizim gibi amel ediyorlar ama bunlar sadaka da veriyorlar ve hayırda bizi geçiyorlar. Ne yapalım? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her namaz kıldığınızda 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber deyin, bu size yeter diyor. Aradan zaman geçiyor. Sahabeler ey Allah'ın Resulü, zenginler bunu da yapıyor deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fakirler diyor cennete 500 sene daha önce girer. Bu da mı size yetmez diyor. Evet. Allah bizi onlardan eylesin. Aleyküm selam ve rahmetullah. 411 nolu rivayet Yala bin Murre'den bir yolculukta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdik. Dar bir geçide geldik. Namaz vakti girdi. Üstümüzden yağmur durmaksızın yağıyor. Altımızdan da su yükseliyordu. Aleyhisselatü Vesselam devesinin üzerinde ezan okudu, kâmet getirdi. Devesiyle öne geçerek onlara namaz kıldırdı. Namazı ima hareketle kıldırıyor. Secdeler, rükûler de biraz eğilerek namaz kılıyordu. Bu da binit üzerinde farz olan namazın kılınacağının delilidir. 412 Mugire'den Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakları şişinceye kadar namaz kıldırdı. Geçmiş ve gelecek günahlarınızın bağışlandığı halde niçin kendini böyle harap ediyorsun, zorluyorsun, namaz kılıyorsun dendiğinde Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı buyurmuştur. Allah bizi çok şükreden, hamd eden ve amellerine dikkat edenlerden eylesin. 413 nolu rivayet Hureys bin Kabise'den Medine'ye geldiğimde şöyle dua etmiştim. Allah'ım oturup sohbet edeceğim bir arkadaş nasip et. Amin. Bize de ya Rabbi. Ebu Hureyre'nin yanına sokulup Allah'tan hayırlı sohbet edeceğim bir kimseyi nasip etmesini diledim. Şimdi senden Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğin bir hadisi bana aktar ki Allah onunla beni faydalandırsın dedim. Bunun üzerine Ebu Hureyre şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününde kulun işlediği amellerden ilk olarak hesabı çekileceği namazdır. Namazı tam ve düzgünse o başardı ve kurtuldu gitti. Namazı eksikse işte onun eksik olan namazı gidip onun nafilelerinden tamamlanacak buyurmuştur. Allah hepimize acısın, namazına dikkat eden, Rabbinden korkan, amellerinde ihlaslı olanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk.